Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая. Паўстанне і мацаванне дзяржавы на панямонні. Несумненныя выгоды ад саюзу Вялікага княства літоўскага і горада Рыгі атрымалі полацкія і віцебскія месцічы, якія здаўна вялі буйныя гандлёвыя аперацыі на Дзвіне і ва ўсёй Прыбалтыцы. Умяшальніцтва ліцвінскага гаспадара у інфлянскія справы значна паправіла сітуацыю палачанаў. Полацкі праваслаўны епіскап Якаў у грамаце, якая датуецца 1309 годам, скіраванай да намесніка рыжскага архібіскупа, назваў Віцяня сваім сынам. Цытую. «А ныне есмь любов наша правая, с сынам маім, с Віцянем. Так ажо, дзеці, была любов ваша первая с палачанай, с дзецьмі маімі. Што вам было надабе, то было наша. А ныне, што дзецям і маім надабе, таго ім не бароніце. А ныне абысце пусцілі жыта оў палотэско». Гаворка пра тое ў грамаце, каб рыжане прапусцілі да Полацка важны груз, менавіта прадукт харчавання, жыта, нагружанае на караблі. Па інфармацыі лівонскай крыніцы, ліцвінскія войскі ў той час знаходзіліся пад Віцебскам, і лівонцы бачылі ў гэтым для сябе пагрозу. Выснова даследчыка з усіх гэтых інфармацыяў, Полацак, мяркуючы па грамаце, быў падобна Новгароду клерыкальна-феадальнай рэспублікай пад вярхоўнай уладай Віцяня. Праз знешнепалітычныя дзеянні, найперш актыўныя вайсковыя аперацыі, выяўляецца ўнутранае адзінства і моц дзяржавы Віцяня. Пустынскі летапіс 17 стагоддзя інфармуе, што менавіта Віцень прыняў дзяржаўны герб Вялікага княства Літоўскага, слынную пагоню. Цытую летапіс. «А Віцень нача княжыці над Літвою, и змысли себе герб и всему княству литовскому печать. Рыцар збройный на коне с мечем, еже ныне наричуть погоня». Сегодняшние историки и письменники знаходят к этому факту шмат додатковых подтверждений. Бо в часы Віцяня наши продки регулярно, часом по некалькі разов на год, мусили переследовать ворога, який знянацку нападал, хапал полон и выводил его в свою землю. Менавіта тады і магла ўзнікнуць традыцыя пагоні, у якой бралі ўдзел усе мужчыны, здольны насіць зброю. Напрыклад, Пётр Дузбург паведамляе, як у паход на прусы у 1315 годзе, цытую, «Віцень, ліцвінскі кароль, сабраў усіх людзей са свайго каралеўства, якія былі здольныя да бітвы». Канец цытаты. Дарэчы, гэты запіс ордэнскага храніста – апошняя вядомая нам згадка пра Віцяня ў пісьмовых крыніцах. Нічога не бачу. спакон вякоў. Вялікі князь Віцень заставаўся язычнікам, але не перашкаджаў умацаванню хрысціянства ў сваёй краіне. Праўда, Дузбург пісаў пра рабаванне касцёлаў у Прусіі і блюзнерства над Хрыстом з боку ліцвінаў. Тым не менш, наступнік Віцення Гедымін у лісце да папы рымскага паведамляў, што Віцень прасіў прыслаць у Літву двух місіянераў-францішканаў і збудаваў для іх касцёл у Наваградку. Адначасова вялікі князь мусіў дбаць пра праваслаўных вернікаў Літвы. Каля 1300 году па ініцыятыве Віцення і стараннямі візантыйскага імператара Андроніка II была створана самастойная літоўская праваслаўная мітраполія са сталіцай у Наваградку. Мы ведаем таксама, што пры Віцені, а пазней і пры Гедыміне, гародні кіраваў праваслаўны хрысціянін князь Давыд. Нам невядомы лёс сына Віцення, пра якога захавалася адзіная згадка ў нямецкай хроніцы. З яе вынікае, што хлопца звалі Свалягот ці Гвалязут, і ён быў дастаткова дарослы і спраўны, каб камандаваць войскам. У 1309 годзе Віцень даверыў яму кіраўніцтва паходам на Лівонію. Аднак пасля смерці вялікага князя дзяржаўнае стырно пераняў не сын, а брат Гедымін. І больш пра сына Віценя ніякіх звестак у крыніцах не захавалася. Вялікі князь Віцень працягваў працу сваіх папярэднікаў, мацаваў дзяржаву і паспяхова бараніў яе тэрыторыю. Вялікае княства літоўскае пры ім чулася дастаткова моцным, каб не спыняючы барацьбу на прускім напрамку, весці актыўную палітыку ў інфлянтах і рэгулярна арганізоўваць рабаўнічыя напады на польскія землі. Чыны Віцення не такія галосныя ў гісторыі, як справы ягонага брата і наступніка. За 20 гадоў кіравання ён правёў малапрыкметную, аднак вельмі важную, гэтак званую чорную працу. Узмацніў дзяржаву ўнутрана і знешне, падрыхтаваўшы яе імклівы ўзлёт пры Гедыміне. За час кіравання гэтага гаспадара Віцення, аднаго з пліяды моцных сярэднявечных манархаў, істотных зменаў у жыцці дзяржавы не адбывалася. Не змянялася тэрыторыя, ранейшымі заставаліся галоўныя кірункі знешняй палітыкі, унутраны лад фармаваўся пад моцным уплывам знешняга чынніка вайны з дзяржавай Тэўтонскага ордэна. Цэнтральная ўлада, увасобленая вялікім князі, здолела змабілізаваць краіну на абарону і таму здабыла надзвычайныя прэрагатывы, непараўнальна большыя, чым у суседніх еўрапейскіх краінах. Ліцвінскую сітуацыю таго часу можна параўнаць з Іберыйскай паўвыспай, дзе каралі хрысціянскіх дзяржаваў, будучай Партугаліі і Іспаніі, мацавалі цэнтральную ўладу праз рэканкісту, адваёвых іспанскіх земляў ад мусульманаў. Адсюль у перыяд, калі амаль уся Еўропа перажывала гэтак званую феадальную раздробленасць, Вялікае княства Літоўскае уступіла ў гэты час моцнай, цэнтралізаванай дзяржавай, здольнай на роўных змагацца з такім небяспечным ворагам, як крыжаносцы. спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Не захавалася дакладных звестак пра абставіны смерці Віценя. Апошні раз ён упамінаецца ў крыніцах па 1315 годам, калі ў верасні гэтага году кіраваў аблогай крыжацкага замка Хрыстмемеля. Суперечліва выглядаюць паведамленні некаторых крыніц аб яго гібелі ў баі з крыжакамі ці смерць ад маланкі. Галоўны вынік гаспадарання Віценя быў аднолькава важны як для далейшых лёсаў Вялікага княства Літоўскага, так і ўсёй усходняй Європы. Пад яго кіраўніцтвам дзяржава здолела выстаяць у вайне з тэўтонскім ордэнам. Арганізацыя паспяховага адпору адладжанай, разагнанай на поўную моц ордэнскай ваеннай машыне кардынальна паўплывала на ўнутранае і знешняе развіццё балтаславянскай дзяржавы. У часы наступніка Віценя, ягонага брата Гедыміна, Вялікае княства Літоўскае выступала ўжо моцнай дзяржавай з вялікім міжнародным аўтарытэтам. Тады яна з лёгкасцю пачала далучаць буйныя ўсходнеславянскія землі, якія шукалі ў гэтым моцным і роднасным дзяржаўным арганізме надзейную абарону ад татараў. Сталіца брата Віценя Гедыміна Вільня стала прэтэндэнтам на спадчыну Кіева.